10. อัปปันนกะสูตรว่าด้วยการปฏิบัติไม่ผิดพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดชาวบ้านศาลา 92. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงบ้านพราหมณ์ของชาวโกศลชื่อศาลาพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านศาลาได้สดับข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินท่านพระสมณะโคดมเป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงบ้านพราหมณ์ชื่อศาลาโดยลำดับท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์งามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเตรียมพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านศาลาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็นั่งนิ่งอยู่ณที่สมควรตรัสอปันนกธรรม93พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์คหบดีชาวศาลาผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่าพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่ชอบใจของท่านทั้งหลายเป็นเหตุให้ได้ศรัทธาที่มีเหตุผลมีอยู่หรือพราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่ชอบใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหตุให้ได้ศรัทธาที่มีเหตุผลยังไม่มีเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายยังไม่ได้ศาสดาเป็นที่ชอบใจพึงสมาทานอปันนกะธรรมนี้แล้วประพฤติตามเถิดเพราะว่าอปันนกะธรรมที่ท่านทั้งหลายสมาทานให้บริบูรณ์จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานอปันนกะธรรมนั้นเป็นอย่างไรนัตถิกะทิฏฐิกับอธิกะทิฏฐิ94คือมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลของวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติกะสัตว์ก็ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะ เป็นข้าศึกโดยตรงต่อสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงก็มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณโอปปาติกะสัตว์มีอยู่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำแจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงมิใช่หรือพราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นกราบทูลว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะโทษแห่งการปฏิบัติผิด95พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์สองจำพวกนั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงก็ไม่มีผลสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งก็ไม่มีในโลกสมณพราหมณ์เหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจักเว้นกุศลธรรม3ประการได้แก่1กายสุจริต2วจีสุจริต3มโนสุจริตจักสมาทานอกุศลธรรม3ประการนี้ได้แก่1กายทุจริต2วจีทุจริต3มโนทุจริตแล้วประพฤติอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่เห็นโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมไม่เห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะอันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมอันหนึ่งโลกหน้ามีแต่เขากลับเห็นว่าโลกหน้าไม่มีความเห็นนั้นเป็นของเขาเป็นของมิจฉาทิฏฐิโลกหน้ามีแต่เขาดำริว่าโลกหน้าไม่มีความดำรินั้นของเขาเป็นมิจฉาสังกัปปะโลกหน้ามีแต่เขากล่าวว่าโลกหน้าไม่มีความดำรินั้นของเขาซึ่งเป็นมิจฉาสังกัปปะโลกหน้ามีแต่เขากล่าวว่าโลกหน้าไม่มีวาจาของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจาโลกหน้ามีเขากล่าวว่าโลกหน้าไม่มีผู้นี้ย่อมทำตนเป็นข้าศึกต่อพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งโลกหน้าโลกหน้ามีเขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าโลกหน้าไม่มีการที่เขาทำผู้อื่นให้เข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เขาเข้าใจผิดจากความเป็นจริงและเขายังจะยกตนข่มผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงนั้นโดยในนี้เริ่มต้นเขาจะละทิ้งความเป็นผู้มีศีลดีงามแล้วตั้งตนเป็นคนทุศีลเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกเหล่านี้คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาความเป็นข้าศึกกับพระอริยะการทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดจากความเป็นจริงการยกตนการข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าโลกหน้าไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจะทำตนให้มีความสวัสดีได้ถ้าโลกหน้ามีจริงเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกถ้าโลกหน้าไม่มีจริงคำของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษบุคคลนี้ย่อมถูกวินยูชนติเตียนได้ในปัจจุบันว่า

ากบุคคลใช้จักรมีคมดุจมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดุจลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมจากการพูดคำสัตย์ไม่มีบุญมาถึงเขาสมณพราหมณ์เหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจักเว้นกุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่หนึ่งกายสุจริตสองวจีสุจริตสามมโนสุจริตจากสมาทานอกุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่หนึ่งกายทุจริตสองวจีทุจริตสามมโนทุจริตแล้วประพฤติอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่มีโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกุศลธรรมไม่เห็นอนิสงส์ในเนกขัมมะอันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมอันหนึ่งการกระทำมีผลแต่เขากลับเห็นว่าการกระทำไม่มีผลความเห็นนั้นของเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิการกระทำมีผลแต่เขาดำริว่าการกระทำไม่มีผลความดำรินั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาสังกัปปะการกระทำมีผลแต่เขากล่าวว่าการกระทำไม่มีผลวาจานั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจาการกระทำมีผลเขากล่าวว่าการกระทำไม่มีผลผู้นิยมทำตนให้เป็นข้าศึกกับพระอรหันต์ผู้เป็นกิริยาวาทะการกระทำมีผลเขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าการกระทำไม่มีผลการที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เข้าใจผิดจากความจริงและเขายังยกตนข่มผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจผิดจากความจริงนั้นโดยในนี้เริ่มต้นเขาละทิ้งความเป็นผู้มีศีลดีงามแล้วตั้งตนเป็นคนทุศีลเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยบาปอกุศลธรรมเป็นเอเนกเหล่านี้คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาความเป็นข้าศึกกับพระอริยะการทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดจากความจริงการยกตนการข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าการกระทำไม่มีผลเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจะทำตนให้มีความสวัสดีได้ถ้าการกระทำมีผลจริงเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษคนนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกถ้าการกระทำไม่มีผลจริงคำของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นจะจริงหรือไม่จริงก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษคนนี้ย่อมถูกวินยูชนติเตียนได้ในปัจจุบันว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้ทุศีลเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอกิริยวาทะถ้าการกระทำมีผลจริงบุรุษบุคคลผู้นี้จะได้รับโทษในโลกทั้งสองคือ 1. ในปัจจุบันถูกวินยูชนติเตียนได้ 2. หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกอย่างนี้อปันนกธรรมนี้ที่บุคคลนั้นสมาทานให้บริบูรณ์ไม่มีแพร่ดิ่งไปฝ่ายเดียวย่อมละเหตุที่เป็นกุศลด้วยประการอย่างนี้คุณแห่งการปฏิบัติชอบ99พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบากดิ้นรนเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรน